Jazznàtics, amb la vostra companyia iniciem una aventura musical més del nostre món musical. Això és Jazz, amb el seu estat més pur, amb la companyia de Rafael Corbí. Jazznàtics, edició número 117. Everything you want, I'll give. Així hem començat amb el nostre espai en la música de l'àlbum Funk on a Stick del 2005 a càrrec de Paul Jackson, Everything You Got. Els propers minuts els compartirem amb la música excepcional de Joan Chamorro, interpretant la música de Piper Adams, Jerry Mulligan, Sergi Shalhoff o Harry Carney, a part de composicions pròpies, i en la companyia de Scott Robinson. Hi trobem el saxo en Joan Chamorro, David Mengual, David Xirgo, Enrique Oliver, Toni Balanguer, Scott Robinson, Joan Moner, Sergi Vergés, Víctor de Diego, John Robles i Julián Sánchez. Tot fent companyia amb aquest disc del 2011 i que ens acompanyava el Veritone Rhapsody de Joan Chamorro. Tres peces que hem triat: el Love Me or Leave Me de Walter Donaldson, el Bossa Nova de Piper Adams i també, per tancar els tres temes que us oferirem d'aquest disc, el Sophisticated Lady de Duke Ellington. Bona música i bons ritmes a Jazznàtics. Thank you. Thank you. Així hem escoltat aquesta Preciosa interpretació que ens portava Joan Chamorro des d'aquest àlbum que us comentàvem, aquest Baritone Rhapsody 2011, i amb les tres interpretacions que ens han acompanyat. Una peça que ens conduirà ara des del Cosmopolitan, The Oscar Peterson Verve Sessions amb Benny Carter. Això es va publicar el 1952, era Prisoner of Love. Aquesta és la música de Benny Carter, com us comentàvem. M'ha vingut a buscar, de triar, de remenar una mica amb l'àmplia i excepcional discografia de la Ella Fitzgerald i buscar tres cançons que d'una manera aleatòria representin molt del que ella va fer al llarg del temps en el món de la música. Avui escoltarem amb el nostre programa tres de les seves interpretacions. Ni les millors ni les pitjors, senzillament, 3 de Ella Fitzgerald: Atascat, Mr. Paganini i també el All Over Nothing at All. És la veu, Ella Fitzgerald. ¶¶ letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. I lost my yellow basket, and if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Again. On the green. No, no, no, no. On the red. No, no, no, no. On the blue. No, no, no, no. Just a little yellow basket. Over in Carnegie Hall, the mice took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the gallery, way up high, there suddenly came this mournful cry. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to bop, hee, but open, boobie, boobie, down, hee, boobie, boobie, boobie, boobie. We've heard your repertoire. And at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation your interpretation of Mr. Paganini. Now don't you be a meanie, what have you up your sleeve, come on and spring it, and if you don't spring it, that means you have to, Mr. Paganini, please play my rhapsody. Cannot play it, won't you sing it? the fall, we made up and then quarreled again. All over nothing at all, you pinned a note to the wall. I thought at least you would call, but I never heard, not even a word. All over nothing at all. If you ever come back, I'll be so nice to you. If you never come back, I'll be with the crazies pushing up the daisies. I watch the clock on the wall, wait for your step in the hall. It's hard to conceive, hard to believe, it's over, all over, nothing at all. El seu àlbum de 2010 i aquest Flow Like a River. Thank you. música és en Jordi Paulí i el seu quartet. Ens acompanya des de l'àlbum Aire Fresc. Thank you. Pauli Quartet, i amb aquest àlbum Aire Fresc de 2009, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ens aportaven aquest disc amb peces com aquesta, La Nineta dels meus ulls. Ja la recta final del nostre programa de Jazzmàtics d'aquesta setmana, amb Nit a la Bisbal. Projecte musical que ens arriba a continuació i que ens porta ja fins al final del nostre programa. Es tracta de la música de Stanley Clarke, des de l'Smooth Jazz Café, amb el seu segon volum, un recopilatori publicat l'any 2000. Ens acomiadem després d'haver escoltat a Jordi Pauli Quartet i aquest East River Drive. Salutacions cordialíssimes a càrrec de Rafael Corbí. Ens retrobem ben aviat amb una nova edició de Jazznàtics. A reveure.